انجلیتا هردن بیری لداپیه اکردوا بالام لوکاتوی که نخوشیکی تون تر بو حفی زیادتر بو لچاپی کلتنی دا پیری امش دو هیوائی بو لمجیانه دا بالام رومیو بریاری دا که ام هیوائی بو بینه تدی هاوریانشی یارمتیان دا تاگیان دیان کشکی دا پیری و توانی ببینه بالام دا پیره پیشوازی نکرد لانجلیتای کردوی من باید شویگ نتوانم ماما لگل تو داب کم اکو کروزا ها؟ ایتر لیو زیادر منی چیم نماما پید بولیم دی ایستا کش زوبا بگره رو ماله خورا و سخان مکم ازانی انجلیتا با چه هاتو تلات انجلیتا هاتو کوا پید بله او بله کوا او تو نه رومیو ایتر کتایی هات من ایتر لم رو بدوا بیزار ناکم همو هیوام او بود بینمو جم ندن گبید او ام هیوا جوانش مها تدی خان مکم اما کتا هیوام بول جیانم زور سپاک با تو دا پیره گیان مد بیری تو، اما او دیاری بو کباب کمیای بتو. اتول فو، ام دیاری بو بنا. هر کاتی گر لدنگی ام وزقه بید، بید لوب کوگم من تنظر خوشه بید. تکاد لیه کم خان ما کم لی خود بی پاریزا، چون کم من ظلم زور بمیاد دیاری خوشا. ها. زور چاکا لسر زوی که دادای بینی باشا آوامن آروم دا پیره گیان خواد لگل خان مکم تخوزر اگر لتن درستی خود به دا پیره گیان بخواتم سیدیه که جوان بو ویستی که بم خالته نه من بم سوزد رویانه هلا خالتم ادولفو من توم زور خوشویست بلام تو به هیواد کردم ادولفو انجلیتا دیاره کتی با گراند باوا او کچه که جوانه خوزگه خوازم که باوری پیب کم بلام من مطبانم به هیچ کسیگ نماوا تنها تیرا باز بخوام تندروستیم زور باشا برو با مالاوا چی بگین لحالی کابونا لبرو حتون بایی لیرب حسینو چون کارگا من زور ماوا زور باشا انجلی تا بو چی اموزقه دا بخاتوی زبلا ها؟ او دیاری کراکه ایتی منی شو هزدکم کتمنم برو کتایی دروات نه انجلی تا ازانم کتمن به دستی خوایا بلا من وا هزدکم لبر او موسیقاکم به دیاری بدا پیرم دا دا پیرم باک می خوش دوید بای منیش خوشم دوید نه دا پیرت براستی دل رقا نه رومیو هرگی زوا بیر مکروا هیچ مروفیک دل رق نیا همو مروفیک باشو پیوستی با خوشویستی ها بله پیست من با خوشویستم ها بله اما راستا منی شر بیر لما اکموا استا تیگشتم رومیو تو شر کومن بیر اکیتوا هل بر امش بو کرمتی دام تا دا پیرم بینی تکاد لیا کم مگری نه دا خیالم که تو بمری رومیو جو بگرم انشاءالله تو جید ابی بشنام بخوای گوره بهیز بیر بهیز مبا هشته هیوا ماوا رومیو ازانی من زور دل خوشم و پیچانی خاتو ایزابیلای دا پیرم ها؟ تی نگیشتم من هست به تنهایی ناکم من لدورو برم دا کمال کس هن که زور باشن لگلم دا تو هارد و کلکش پاکره و کند وین برس روسی و خاتو ایداش بالام دا پیرم هر خوی به تنهایا من زور زور دلم بای سوته زور گناحا به اشه استا زور دلتنگ بید خوزگه امتوانی یرمتی بدم من زور آوات خوازم که بتوانم خنده بخم سر لیوانی بلا من نتوانم لمکاره دا سر بکوم چون که کاتی کم مال جیانده اخ انجلیتا انجلیتا انجلیتا انجلیتا اه تو سلامتی عزیزکم والا من بدوا دا پیرا دا پیرا انجلیتا انجلیتا تو بزنم بوارن انجلیتا کردوا خودتو از زنی برگی ماندو بون نگره تو لپرسامی برم بر بوا نخیر رومیو تاوان بر نیا چون که اما بویستو دواکاری خوی بو نخیر من لپرسرام چون که نمتوانی بطاوان یرمتی بدم امش انجامی کار خراپکان تانا بی اقلینا انجلیتا نخوش و که دلی خوشی دیتوا بله بله من لیتا خوش نبوم سیزای امو تان دادم هی بیمش کینا مامله بیلکر حالات حواستا خان مکم من ازانم استا تو هزبتی اکی بلام تکاد لیه دکم واز لرومیو بینا با کاری خوی انجام بداد تکاد لیه دکی انجلیتا تخوا خود بدست و مده استا دکتور کاسی لا اهینم یاد خواه ساتن درستی چونه اویل توانم دابو کردم چار سریشتن حالای خواه بلام اگر ببردوامی و ها بمینه تو خویلی بکوی و حالی ترسناک دبی ها رخصاری زور همونو بیدنگا وگ اوی هز بخوششی زور بکا مترسی بی کورو انشاءالله انجلیتا بمزوان چاگه بیتوا بله خواه زیادر با من رون کوا کاکا جیان کارکه زور اشکرایا رون کرنوی پتری پیناوی پیویسته پیشانی پسپوری نخوشکانی دلیب دین دکتوری چی بناوبانگ دناسم لشاری پاریسا ها پاریس ایچان خوش بسموی انجیلیو دکتور کادا کم ساره چی ترما فیولی چون که اما لطوانه ایم دانیا ها بله چون که ایم پاره و تاره من نیا ایوانی پیاوکا آیا تو انجلیتا بی با شاری پاریس؟ بله، اوه پزیشکی که بتوانه هی که اتوانه چهار سری بکد زور چاکا، ایم چهار سکنه چندی پاره پیدوید؟ ها؟ ها، اوه چی تا روسی؟ ای تو با پاره نه هتوید؟ نه، نه، هرگیز من پاره چهار سری انجلیتا آدم تنانت اگر ناچار بم خانوکشی با بفروشم یا هر شکی تل اتوانم دا بید بای بکم هاتون پیت را بگینم که بتمای چین چون که هرچونک به تو در پیره اوی تو برپرسی هرید لی رو دواکی دوی نشوم زنی من تیدگم که انجلیتا استا هز بچی اکن من پاد پشتی رومی اوکم لوی که پیشتر پیوتی انجلیتا کچه که چاک و توشی زور خوشوید تکال لی اکم با بجاری که چایی پید بکیوی تو با هز بخوشویستی توم کن تکال لی اکم به همنی بیر کرا و خاتو ازابلا خود بده لگا خود تو هستو سوزی راستقینا رازگو بید دی خرمکم کاتی زور مال پیش نماوا تکای اوی که پیشتر لگل انجلیتا ادامه او کرده دوباره مکره و ایتر بس یتی خان مکم وربزانه چی رو داله دره و همو دو کلکش پاکره و کان کوبو نتوله بردرگا کارکه با شوی روی که ایمه دمانویست فرکلتین لگلتین دو کلکشکا ورده رو خانمی باریس پیستا گیه لقصکان من بگیرید اگینا دو کلکشکان پاک نکینوا استا تگیشتم اومون دال درندارم کتونی دو کلکشی کشککی انداخستوا موسیقی رومیو پێویستە ئێستا لەگەڵم بێیت ڕێ لە هاوڕێکانت بگری. ئەوە چیەکەن لەم ناوە؟ هەستن خێرا و کڵکێشکان پاکەنەوە، دەیەستن زوو. ئەگەر بخۆمە بمانەوێ ئەم داوا دەکەین. کێ لێ پرسراوە بەرامبەر بم کارانە؟ من هەستە سەر پێ بەسەر چاو. ناوت چییە؟ ئەلفرێدۆ. ئەلفرێدۆ، پێم بڵێ چی وای لێکردن کەم ئاژابلنەوە لە ناو کۆشکەکەدا؟ ها ئێمە هیچمان لە تۆ ناوێ خان مەکەم، ئەوەی ئەمانەوێ تەنها بینینی ئەنجلیتایە و قسەی لەگەڵدا بکەیت. بەم شێوەیە کەواتە ڕۆمیۆ نەخشەی بۆم کارە ناشرێن کێشاوە. نەخێر، ڕۆمیۆ هەر نازانی ئێمە لێرەین. بەڵێ وایە، ڕۆمیۆ پەیوەندی بەوەوە نییە. پێدەنگ بن شیلیلیۆ. بەڵێ. بەسترین کات ئەو منداڵانە لە کۆشەکە فڕێدە دەرەوە. بەسەر چاو. تخوا بوەستە. جۆتان لە قسەکانی خاتوێ زەبێ لا نەبوو، دەیزووکە لەم ناوە نەمێنن. جۆتان لێ نەبوو، دەیزووکەم ڕۆنە دەرەوە زوو. نا، من هەرگیز داپیر لە ڕەقێک ئەوم نەدیوە. ئەمە ڕاستە، ئەگەر من لە خۆشکەوم داپیرم شەفتا بەیانی ناخەوێت و ئاگای لە من دەبێت. داپیرەی منی ژەردەم چاودێری دەکردم و هەموو ڕۆژێکی شیری ئەدامێ. خان مەکەم، تۆ وەک داپیری ئەنجلیتا مامەڵەت لەگەڵ نەکرد. داپیرم بەرەحمە، وەک تۆ ئەو سوکەم ناکات. باز دەکا. بەڵێ داپیرەی منیش. بەڵێ ڕاستە داپیرەی منیش. ئای، ئێوە چەند مناڵە کیلاسارن. وەستێن لەبەر چی ئەوەتان کردووە؟ ئەگەر ئەنجلیتا بۆ بزانێ زۆر دڵگرانە بێ، چونکە ئەو داپیرەی زۆر خۆشەوێ، نایەوێ کەس بێزاری بکات. ئایا ئەزانی چی بە من وتووە؟ وتی ئەو کاتە زۆر دڵخۆشە بم کاتێ چاوەکانم ئەنوقێنم و بیر لە داپیرە ئەکەمەوە. هەستی پێ یەکەم و ئەیبینم کەوا داپیرە سەرەڕای ئەو هەموو سامان و بەناوبانگی هەیەتی. بەڵام ئەو تەنهایە. ئەمەش ئەنجلیتا زۆر بێتاقە دەکا. ئەنجلیتا تاکە کەسێکە کە خاتو ئیزابێلە خۆش بوێت و بیری لێ بکاتەوە. رۆمیۆ. ها خاتو ئیزابێلا. خان مەکەم، ئەنجلیتا زۆر زۆر پێویستی بە تۆ هەیە. پێویستە دووبارە چاوت تێ بکەوێتەوە. زۆر سەیرا. باشە، ئێوە پەیوەندیتان چیە بە ئەنجلیتاوە؟ ئەم هەموو شتە سەیرانەکەن لە پێناوی ئەودا، ها پێم بڵێن. چونکە ئەنجلیتا کچێکی باشە و خۆشی بۆ هەموو کەس دێ. خان مەکەم، وا یارمەتی ڕۆمیۆ هاوڕێمانی دا. هەر لەبەر ئەوە ڕێزی لێ دەگرین و وەک خوشکمانە. ڕۆمیۆش کوڕەکی زۆر باشە. بەڵام هەندێک جار مەبەستت چییە؟ خان مەکەم، ئێمە منداڵی هەژارین و لە شوێنی دوورەوە هاتووین بۆ ئەوەی لێرە لە دووکەڵ کێشپاکردنەوە کار بکەین. قەدر ئێمەی لێرەدا کۆ کردەوە. ڕۆمیۆ یەکەم کەس بوو کە پێگەیشتم. تیایدا خۆشەویستی و دڵسۆزی و بەهێزی ئەو وای لێ کردم کە متمانەی زۆرم پێی هەبێ. ئەنجلیتا یارمەتی ڕۆمیۆی دا، ئەمە مانای ئەوەیە کە یارمەتی هەموومانی داوە. ئێمە هەموومان وەک یەکین. ها خان مەکەم، ئەنجلیتا زۆر نەخۆشە. وە هەزانێ بەم زوانە لە ژیاندا نامێنێ. تخوا، بەڵام تا ئێستا هەر دەمی بە خەندێ و هەوڵەدا دڵی دەور و پشتی خۆش بکە. تا ئێستاش هەر لەسەر جێگا کەوتووە و بێهۆشە و لەگەڵەوەشدا هەر دەم ناوت دێنێت و داوای بینینت دەکا. ئی خان مەکەم، تخوا دڵت بۆم کچە پاک و بێگەردە بکەوە. تخوا خان مەکەم، تخوا یارمەتی ئەنجلیتا بدا. تکایە یارمەتی بدا. خان مەکەم، تکایە یارمەتی بدا. تکایە. باشە، پێم بڵێن من چی لەدەست دێ بۆی بکەم؟ ئەتوانی سۆز و خۆشەویستی خۆتی پێشکەش بکەی. جگە لەمە هیچی تری ناوێ. پاشا ئەی چۆن ئەمە بکەم؟ ئەمەیان خۆت باشتر ئەزانی. زۆر زۆر سپاس دەکەم ڕۆمیۆ جان. من لە ئاکارە جوانەکانی تۆ زۆر شتی بەسوود و گرنگ فێر بووم. من ئێستا کە زۆر باش فێر بووم، مانای هاوڕێیەتی خۆشەویستی لەناو خەڵکیدا. ئێستا تکات لێ دەکەم ڕۆمیۆ جان. من بە بۆرای ئەنجلیتای ئازیزم. بەسوودترین کات. زۆر باشە. تکات لێ دەکەم دکتۆر کاسێلا. پێم بڵێ بزانم کچەکەم چی بەسەریە. تخوا پێم بڵێ. بەداخەوە، وا دیارە ئەنجلیتا هیچ ئارزوویەکی نەماوە لە بۆ ژیان. ها نا، شتی وا نابێ بڕوو بدان، مەحاڵە. اره دکتوری چاره سره چی تری لبردست نیا ها پیمله گورم ها رومیو ها خاتو ازابیلا انجلیتا انجلیتا تا پیرگیان تکاد لیده کم کبم بخشی عزیزه کم تو به هوی منو آزاری که زورد کشا تخوالیم ببوره انجلیتا گیان نه وافی اچد اوی که ای بینم خو نبید انجلیتا من همیشه ایتر لگل تابم در پیره گیان ای خواه ای گیان باور نکم اما هسته ایکی زور خوشا برای از روسی من او چاکانی تا مهم لبرچاوا من ازانم روشانه که زور بولن او حالا دا اجیام بلام لمیانه او ماویده شتیکم با درکوت اویش او متمانه بو که بتون بخشی تو جفت بوی هبو نه نه خانم تکان لیده کم شتی وامله من تنها بکاری خوم هستم و هیچی تر ایا تو دکتر کاسلای؟ باله ایا تو رو باور دای که امن خوشی انجلیتا چاک بیتا و رسر دستی فیزیشک کانی پاریز؟ باله با پشتیوانی خدای گوره هیوی چاک بونوی زوره زور چاکا من ایبم بو پاریز هرچی رتوانم ده هبی بوت یکم متر سکچه خوشویستکم زور سپاستکم ده پیرگیان امیوی تاکاتی رویشتن منده نم خانو جانب من موا لگل بارس راسی و خاتو ایده من وا حزدکم تخوا ده پیرگیان چون تیبا اوها به عزیزکم ای امشتی که خوش نیا ها؟ بلام اما بتنی امین نو اه بیکارا ماو ها انجلیتا و بو چه حسایی تو از زکم لجگره که خود ها بو چی من باشم اما یه چون ساته قصد لگلاب کم باره دانیشا کاتی رویشتن نزیف بوا بیانی لخوا اخوازم کچک بیتوا سپاستا کم رومیو لو کادوی که توم ناسی و زرشتی خوش من بسر هدوا راستا کیت جان بون اگر هنده کشان نخوش بون راستا که انجلیتا نشانی خومت بود دنیرم لفاریس هیوادارم نام بود بنیری بگو من با انجلیتا رومیو ای هاوره من هر دم پیمانه پاییزه ازانی رزی هاوره من رومیو لو کاتوی که خریکی کار کردنه لدو کلکش پاکدنوا چایی بکچه کسیر اکوید باشن بایدر اکوید که اویان که خوشکی الفرید ویا اکونه کار بو گران با دویده بلام کسید لپیش اوان ایدو زیتوا امانه لالقیده هدو دا ببینن